Что во мне воньки за лихо, за лихо, что в нашем селе так тихо, так тихо. По чужих селах играю, співаю, та наше село немим називай. Кого вербову, вербову, час вам, дівоньки, додому, додому. Одну дівоньки, останні, зостань.